Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Welke koers gaat de VVD varen na het kerstreces? Binnen de partij is er gemor over het beleid rond de asielzoekers en de halfslachtige houding richting de PVV. En straks praat ik met de oud-VVD-spindokter Henri Kruithof over de VVD 2.0. Maar nu eerst, bij de schietpartij in Praag raakte gisteren ook een Nederlander gewond. Het NOS-journaal Jan van der Putten. In Tsjechië is justitie met meer informatie gekomen over die dodelijke aanslag van gisteren bij de Karels Universiteit in Praag. Een man opende gisteren het vuur bij de faculteit filosofie en pleegde daarna zelfmoord. Katrien Straatman van de Buitenlandredactie. Wat weten we tot nu toe over de slachtoffers? De slachtoffers, dat zijn 14 doden totaal. Gisteren werd er nog gesproken over 15 doden. Totaal, zeg ik. Dus ook de dader, David Kozak moet ik zeggen, een 24 jaar oud student, heeft zichzelf om het leven gebracht, dus die hoort bij de slachtoffers. Ze zijn allemaal geïdentificeerd. Het waren allemaal mensen die dus binnen het universiteitsgebouw om het leven zijn gekomen. Het zijn dus Tsjechen, studenten en docenten. Waarschijnlijk de ouders zijn op de hoogte gebracht. En verder zijn er nog 25 gewonden. Ja, en een Nederlander is gewond geraakt. Wat weten we van die Nederlander? Van die Nederlander weten we inmiddels dat hij nog wel in het ziekenhuis ligt, maar buiten levensgevaar is. Verder is er nog weinig over zijn identiteit of zijn achtergrond bekendgemaakt. Maar dus buiten levensgevaar. Hij was dus een van de drie buitenlanders die gewond is geraakt. Er waren ook nog twee mensen uit de Verenigde Arabische Emiraten. Over die dader wordt ook wat meer bekend. Mm-hmm. Er was ook het verhaal dat hij in verband wordt gebracht met een andere moord. Klopt, de politie is daar nu. Die heeft bevestigd dat ze onderzoek doen naar een moord die vorige week in een bos in Tsjechië, niet ver van Praag, meen ik, als ik het goed heb, is gepleegd. Een man en zijn 2 maanden oude dochter, een baby dus nog, zijn om het leven gebracht vorige week. En er zijn sporen gevonden. En men vermoedt dat die ook wijzen dus naar de man die dus gisteren dit bloedbad heeft aangericht op de universiteit. En behalve dat is ook nog het lichaam, want dat was ook al bekend, hè, van zijn vader gevonden. Van de dader dus, vermoedelijk allemaal, even buiten Praag. En die wordt dus daar ook mee in verband gebracht. Deze man die dus zelf ook inmiddels overleden is. Ja. Is er al iets te zeggen over zijn motief? Er is nog heel weinig over duidelijk. We weten dus dat het een 24-jarige man is. Een oud-student van die Karels Universiteit in Praag. Hij had heel veel wapens. Hij had een wapenvergunning, maar hij had heel veel wapens. Ook heel veel wapens waren op dat moment in het universiteitsgebouw. Dus het had nog veel erger kunnen zijn, zegt de politie, als ze niet eerder hadden ingegrepen. Verder is er weinig bekend. Wel zou hij geïnspireerd zijn geraakt door andere schietpartijen in andere landen. Met name ook in Rusland. Dus dat is wat er bekend is. Verder was het geen bekende van de politie. En ook denken ze niet dat hij een terroristisch motief had. Katrien Straatman, over die schietpartij van gisteren in Praag. En trouwens, morgen in Tsjechië is een dag van nationale rouw afgekondigd. Dankjewel. De opleiding en het imago van BOA's moeten verbeteren. Dat zegt vakbond ACP na ophef over het tv-programma Vandaag Insight. Columnist en programmamaker Özcan Akyol zei daarin: ja, als je niks meer kan, dan word je BOA. Richard Gerrits van de vakbond voor BOA's, de ACP. Ja, wat dacht u toen u dat hoorde, meneer Gerrits? Ja, was een beetje schrikken. Ik vind het jammer, omdat die betreffende man ook nog eens een keer uitgenodigd was in het verleden om een keer mee te lopen met de BOA's waar hij geen gebruik van wilde maken. En ik denk dat goede journalistiek inhoudt dat je ook een beetje op de hoogte bent van hoe de opleidingen voor BOA's wel in elkaar zitten. En dat is het een beetje kort door de bocht. Ja. Ja, en wat is het gevolg nou? Dat krijgen ze allemaal naar hun hoofd natuurlijk nu op straat. Ja, er kijken best wel wat mensen naar. Mensen nemen het ook voor waar aan wat daar gezegd wordt. En wij weten helaas dat het heel anders is. Dat de BOA gewoon een goede opleiding heeft van minimaal 2-3 jaar. En voordat zij eigenlijk de straat op mogen. En er is natuurlijk wel wat onderscheid in de functies die er op straat rondlopen, van toezichthouders, handhavers en BOA's. Maar ze worden nu allemaal over één kam gescheerd. Wat is nou eigenlijk in de kern het probleem? Dat mensen geen verkeersboetes van ze willen krijgen? Nou ja, de kern van het probleem is dat eigenlijk in principe een bar is om ze te wijzen dat we met z'n allen op een normale manier met elkaar willen leven. Alleen mensen doen dat niet met elkaar. En daar is in het verleden is, zeg maar, ooit is ontstaan dat er parkeerwachters zijn gekomen, parkeercontroleurs. En die taak op straat die is veel groter geworden. Dus de leefbaarheid vinden we met elkaar belangrijk. We stemmen op politieke partijen. De raad van de gemeente vindt het belangrijk. En dan wordt ervoor gekozen dat we zeggen van ja, we zien ook dat er een tekort is aan politie, of dat de politietaken overgaan naar BOA's. En die mensen hebben gewoon een hele goede opleiding, die dat ook gewoon kunnen maken. Dus eigenlijk de ergernissen die we met elkaar hebben, dat kan hondenpoep zijn of scootertjes door het winkelcentrum, fietsers, dat soort dingen allemaal. Mensen die in het bos lopen, die beesten af aan het schieten zijn. We vinden allemaal dat daar iets tegen gedaan moet worden. En daar zijn BOA's voor om dat te controleren, te handhaven. En wij waarschuwen altijd eerst voordat we bij spreken een boete uitschrijven. Ja. Dus het beeld wat geschetst is totaal anders dan... De werkelijkheid is anders dan wat geschetst is in het programma. Meer respect, daar gaat het een beetje om. Ja, voor elkaar, zeker. Respect voor iedereen. Ik dank u voor de uitleg, Richard Gerrits van vakbond BOA ACP. Een vrouw die gisteren zwaar gewond raakte tijdens storm Pia is overleden. Vrouw van 39, ze zat op de fiets en kreeg een vallende boom op zich. Gebeurd in het Gelderse dorp Wilp, waar zij woonde. Haar duopassagier raakte licht gewond. Alle 6 stormvloedkeringen zijn weer open, meldt Rijkswaterstaat. Ze gingen gisteren dicht vanwege de combinatie van hoogwater en storm Pia. Op een aantal plaatsen liepen kades onder, zoals in Oudeschild, Delfzijl en Scheveningen. En het strand bij Egmond aan Zee is door al het water onveilig geworden. Volgens de gemeente is het de komende dagen gevaarlijk om het strand bij Egmond op te gaan. Door het hoge water en de harde wind is er veel zand afgeslagen en zijn er hoge kliffen ontstaan, vertelt deze verslaggever van NH. Het strand is wel degelijk enorm weggeslagen. Ik schat in zo'n 2,5 meter. Dat moet je je echt voorstellen, dat is gewoon weg. Dat zijn heel veel kubieke meters zand. Dus dat zal weer opgespoten moeten worden. En ik probeerde bijvoorbeeld ook naar een strandpaviljoen te gaan. En dat is niet te doen, want het is eigenlijk een rechte lijn naar beneden. Het zijn een soort kliffen geworden. En volgens NH plaatst de gemeente Egmond vandaag borden om te waarschuwen voor dat instabiele strand. Er is opnieuw twijfel aan de bewering van Israël dat het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza een Hamas-commandocentrum was. Het Israëlische leger deed daar een inval. De Amerikaanse krant The Washington Post onderzocht bewijsmateriaal van het leger en satellietbeelden. Volgens de krant waren de ziekenhuisgebouwen niet aangesloten op tunnels van Hamas. In de Rotterdamse haven is bijna 1200 kilo cocaïne ontdekt, met een waarde van zo'n 90 miljoen euro. Die drugs waren verstopt in een zeecontainer met bananen uit Ecuador. De cocaïne is inmiddels vernietigd. En FC Utrecht wordt eigenaar van stadion Galgenwaard. De club heeft een akkoord bereikt over de aankoop met de huidige eigenaar, zo meldt FC Utrecht op de website. Het is niet bekend wat de club voor het stadion betaalt. De naam stadion Galgenwaard verandert niet. Het NOS-journaal. Ontploffende lachgascilinders veroorzaken veel schade bij bedrijven die afval verwerken. De schade is dit jaar al 65 miljoen euro, zegt de vereniging Afvalbedrijven. Volgens de branche zijn er tientallen explosies per week en moeten installaties geregeld worden stilgelegd. En is het een wonder dat er nog niemand gewond is geraakt? Dat zijn niet meer de kleine slagroomspuitcilinders die je vroeger nog wel eens aantrof op straat. Maar het zijn echt grote joekels van metalen hulzen die onder druk staan. En als die dingen onder druk staan en er komt een gat in of zoiets, dan is het letterlijk een ongeleid projectiel. Vroeger zat er nog statiegeld op de lachgascilinders. Sinds begin dit jaar is lachgas voor recreatief gebruik verboden. En worden die cilinders massaal weggegooid, met schade bij de afvalbedrijven tot gevolg. Vandaag is het de laatste dag om nog zonder afspraak een coronaboosterprik te halen. De opkomst is lager dan verwacht. Minder dan de helft van de mensen heeft die prik. Virologen zeggen dat juist voor ouderen en kwetsbaren die booster zo belangrijk is. Minister Kuipers weet niet waarom zoveel ouderen die boosterprik niet willen. Een exact idee heb ik niet, maar redenen die je hoort zijn mensen dat mensen toch denken, ik heb al een aantal keren zo'n prik gehad, of ik heb de infectie al een keer doorgemaakt, dus ik ben nu afdoende beschermd. Maar zo'n boost is echt nodig. En als we kijken naar de gegevens van het RIVM, dan is ook de laatste boost is weer buitengewoon effectief om ernstige ziekte en daarmee bijvoorbeeld ziekenhuisopname te voorkomen. Mensen die boosterprik hebben, maken 75% minder kans om ernstig ziek te worden. Bijna 10:10, het weer nog. Vrij veel buien met kans op hagel. Veel wind, het is ongeveer 9 graden. En de aanloop naar kerst is grijs en wisselvallig. Met zondag en maandag veel regen en middagtemperaturen van 13 graden. En dan gaan we nu luisteren naar Tim Schaap bij de ANWB. Gelukkig vrij kort van stof, alleen de A7, Hoorn richting Zaanstad. Bij Purmerend Zuid een spoedreparatie na een ongeluk vanmorgen. Nu is de linkerreis ook dicht. De vertraging is tussen de 10 en 15 minuten. Stedelijk Museum Breda. Met je hoofd in de wolken. Een kleurrijk figuur met knalrode lippen, rijdend door een lichtroze wereld. Het werk van José María Capricorne, nu te zien in Stedelijk Museum Breda. Bij SASAS bent u niet alleen goed verzekerd tegen hoge verzuimkosten, we helpen u ook verzuim te verminderen. Dat scheelt onderaan de streep een hoop geld en zorgen. Reken snel uw premie op sasas.nl/verzuim. SASAS, uw verzuimspecialist. De eerste mens op de maan. De Elfstedentocht van 63. Flipper. Wat kan jij je nog herinneren van jouw eerste 18 jaar? Herbeleef je jeugd met de boekenreeks Mijn Eerste 18 Jaar. Het leukste decembercadeau voor iedereen van 35 tot 80 jaar. Voor slechts €14,99. Mijn eerste 18 jaar. Ook verkrijgbaar bij Bruna. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sasas.nl/verzuim. Theater Alliantie presenteert... De Man van La Mancha. Nog nooit heb ik de moed gehad om nergens in te geloven. Ik ben niks, ik ben niemand, alleen maar altijd. Jij daar, staan blijven. Met Huub van der Lubbe als Don Quixote. Dulcinea. Zei u toch dat het een molen was? Nu te zien in de grote Nederlandse theaters. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Kom oog in oog met het oude Egypte. 38 fascinerende mummieportretten. Nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Kom oog in oog met het oude Egypte. Tickets op allardpierson.nl. NPO Radio 1. BNNVARA. De Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Straks praat ik over de bijzondere Iraanse film Until Tomorrow, die de lastige positie van vrouwen in Iran over het voetlicht brengt. En we praten over het belang van Jezus in de Nederlandse popmuziek. Dat straks na half één, maar nu eerst met een ferme tik. Met de hamer verklaarde kerstverse Kamervoorzitter Martin Bosma gisteren al om 8:15 het parlementaire jaar tot een einde. Geen nachtelijke stemmen deze keer. Het is kerstreces, dus tijd voor reflectie in... OO Den Haag. De formatie, de spreidingswet, de VVD-motie, staatssecretaris Iris van den Burg met twee petten. Er gebeurde nogal wat de laatste twee weken. En dat ga ik allemaal bespreken met de man die niet kan wachten tot het kerstreces begint. Onze eigen politiek duider, Peter Kee. Ik kijk er naar uit. Jij kijkt er naar uit. En bij ons ook de gast, oud-spindokter van de VVD, Henri Kruithof. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Henri, de PVV staat nu op 47 zetels in de peilingen. Ja. En de VVD op 18. En dan vraag ik me af, jeuken je handen al om je een rentree te maken als spindokter in Den Haag? Nee. Dit is voorbij. Ik ben 8 jaar geleden heb ik daar afscheid genomen. En ik kijk er nog met heel veel belangstelling naar, maar ik hoef er niet meer naar terug. Alleen maar belangstelling? Of dat je soms ook denkt, Jezus, wat zijn ze aan het doen? Zeker. Oh, nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Peter, ik ga het eerst hebben met jou over die spreidingswet. Ja, Patrick, dat is natuurlijk zo'n wet waar we al heel lang over praten. En die discussie die sleept zich gewoon maar voort. Er lijkt geen einde aan te komen. Maar het begon best wel een tijd geleden. Namelijk in het nog verse kabinet Rutte 4... waarin asielstaatssecretaris Erik van den Burg in mei 2022 met die wet kwam. En wat er tussendoor gebeurde, dat heb ik even voor je op een rijtje gezet. Het kabinet wilde er tot nu toe niet aan, maar het gaat wel gebeuren. Gemeenten dwingen om asielzoekers op te vangen. Heel veel gemeenten zullen we dat niet nodig hebben, omdat heel veel gemeenten wel al leveren. En bij andere gemeenten hebben het wel nodig, omdat die de afgelopen jaren weinig hebben gedaan. Daar is de spreidingswet van staatssecretaris Erik van den Burg. En zijn eigen VVD, die ziet de wet als uiterste redmiddel, zegt Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans. Ik ben het met de staatssecretaris eens dat als het gaat om dwangmaatregelen, dat een zwakte bot is. Hij noemt het zelf een nederlaag. Ik ben ook heel blij dat hij het een laatste redmiddel noemt. Gemeentes willen het. De provincies zijn akkoord en 3 van de 4 coalitiepartijen zijn voor. Maar hé, daar is Brekemans weer. Gaat de VVD dwars liggen? Begrijpen dat u de asielion een beetje aan het tegenhouden bent, omdat er te veel dwang in zou zitten? Nee hoor, daar wordt over gesproken. Maar dwang is geen probleem. Ik heb daar nu nog niks over te melden, over die wet. Mark Rutte belooft zijn partij, als de spreidingswet er komt, wordt ook de asielinstroom teruggedrongen. En er zijn genoeg VVD'ers die hem daaraan helpen herinneren. Zoals partijmastodont Henk Kamp. Maar ja, we kunnen maar niet blijven roepen dat het moeilijk is en steeds maar niet lukt. Het moet een keer ophouden. Hm. En dat moment is volgens mij heel dichtbij. Ja, de maat is vol. Ja, ik vind de maat vol. Of de jonkies van de JOVD. En ik denk dat die realisatie wel aan het doorkomen is, dat ze op een gegeven moment met elkaar moeten gaan zeggen, we gaan het wel of niet doen. Dit zijn onze voorstellen. En op het moment dat ze daar niet met elkaar uitkomen, dan zullen ze waarschijnlijk de regering hieronder laten vallen. Wacht, laten vallen? Dat klonk toen heel raar. Maar inmiddels weten we beter. Het kabinet viel. Dat is heel erg hard gewerkt de afgelopen tijd. Ja, dan wil je het ook met een resultaat afsluiten. En die wet, die wil de VVD het liefst zo snel mogelijk van tafel. Dus deed VVD-partijleider Jazielkus vorige week een duit in het zakje. Doet een beroep op het kabinet en de Eerste Kamer om voor de duur van de formatie een pas op de plaats te maken met het wetsvoorstel spreidingswet. En gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door de heer Wilders, mevrouw Van der Plas en de heer Omtzigt. Wat doe jij nou? Ik vind het een hele rare beweging. En wat een streek, joh, tegen je eigen minister ook. Het is toch geen porum? Het is ook niet bepaald netjes in de verhouding met de Eerste Kamer. En Erik van den Burg, die probeert zijn rol zo goed mogelijk vol te houden. Maar u zit in een ingewikkelde spagaat, dat bent u toch met me eens? Absoluut, het is heel erg ingewikkeld om die dubbelrol te hebben. Maar dat hoort erbij in een demissionaire periode. Wat doe je nou? Henri Kruithof, als je dit zo hoort, vind je het ook zo'n zootje in de partij? In jouw partij, moet ik zeggen? Het woord zootje, dat gebruik ik niet gauw. Maar ik vind wel dat er een aantal grote fouten zijn gemaakt. Zowel in de campagne als nu tijdens de formatie. En wat zijn dan de 3 grootste fouten? Nou, laat ik er 2 noemen. Ik vind de allergrootste fout is dat Dylan Jezelkes in de campagne de ban op de PVV heeft opgeheven. Dat vind ik echt de allergrootste strategische blunder die er begaan is. Kijk, onder Rutte. Rutte heeft altijd gezegd, ik ga niet meer met de PVV regeren. En dat betekende dat de kiezers die toch op de PVV wilden stemmen, wel zich achter de oren krabden van, willen wij dat wel doen? Zeker wetende dat ze niet aan de macht komen. Mm-hmm. En dat standpunt heeft Jezelkus verlaten. En daardoor werd de PVV salonveeg, om het zomaar eens te noemen. Renden de kiezers massaal naar de PVV toe. Ja. Omdat ze die daardoor aan de macht kon komen. Nou ja, je ziet wat ervan gekomen is. Dat is de eerste blunder. En dan de tweede is die motie. De motie die jullie net in ook noemden. De motie van Jezelkus, waarin de Eerste Kamer en het kabinet werd opgeroepen. Het kabinet waar ze notabene zelf deel van uitmaakt, werd opgeroepen om een pas op de plaats te maken met de dwangwet, zoals dat de spreidingswet. Ik vind dat vond ik een schandalige motie. Met name omdat de Tweede Kamer zich met de Eerste Kamer ging bemoeien. Ja, maar wie heeft dat dan bedacht bij de VVD? Dat moet je bij de VVD gaan vragen. Ja, ik weet dat niet wie dat bedacht heeft. Maar er zit. Kijk, weet je. Waar ik een beetje bang voor ben is. Maar ik weet het niet zeker of het zo is. Maar waar ik een beetje bang voor ben is dat Jezielkus niet voldoende kritische mensen om zich heen heeft verzameld. Mensen die eens een keer nee tegen te zeggen. Als je alleen maar gelijkgestemden bij elkaar zet in een hok, dan kom je er heel snel uit. Maar de vraag is of het goede is waarmee je eruit komt. En ik heb een beetje het gevoel dat die tegenstem in de kringen rondom de fractievoorzitter niet heel erg goed georganiseerd is. Peter, klopt dat een beetje? Nou, ik denk dat wel. Kijk, Henri Kruithof heeft altijd een goede analyse natuurlijk. Dus wie ben ik om die te bestrijden? Maar een klein beetje aanvullen, want hij houdt een beetje meel in zijn mond. Daar houdt hij er ook nog wel bij. Dus ik denk dat Bent Becker en Sophie Hermans een hele grote rol spelen in het bedenken van deze dingen op dit moment. En zeker ook bij die motie. Dus dat zijn de souffleuses van Dylan Jezielkus? Zeker. En Klaas Dijkhoff, die zit op afstand ook mee te denken. En die moeten met z'n drieën dit zo'n beetje bedacht hebben van laten we het zo doen. De geluiden zijn ook dat de fractie er niet echt van op de hoogte was. Ja. Dus het is een klein clubje die het nu uitvoert. En, maar nou, Henri zegt ook van er is te weinig tegengeluid. Wordt dat tegengeluid dan helemaal niet georganiseerd binnen de VVD, Peters? Nou, dat is een hardnekkig gegeven eigenlijk. Ik bedoel, bij Mark Rutte was dat tegengeluid ook al weggevallen. Je hoorde soms zoals mensen erop mopperen. Tom Elias, die kon het nogal eens over de keer gaan. Het tegengeluid is kapot gemaakt in de VVD. En nu lijkt het ook inderdaad een klein clubje die het bepaalt. En de discussie, de woede of de onrust zit een beetje bij oud-prominenten. Zoals we ook de heer Kruithof mogen noemen. Maar ik heb er al meer ontmoet die zich ook enorm druk maken over wat er nu gebeurt. Oh, welke dan? Nou, dat laten we dan aan Kruithof zelf vragen. Hè? Nou ja, je hoort mensen die een beetje generatiegenoten van mij ook allemaal. Nijpels, Wijsglas, die heel erg van een keer gaan. Van Aartsen, zeker. Die is dan nog wat ouder. Heel erg tegengeluid laat horen. Dat is wel opvallend dat het een beetje de oudere generatie is die dat. En is dat ook de generatie die ook ooit heeft meegemaakt dat de VVD in een gedoogconstructie dat met de PVV? Ja, dat is zeker waar. Ja, dat heb ik zelf ook meegemaakt. Dus dat is zeker waar. En dat zijn de mensen die natuurlijk weten hoe het is om met de PVV te regeren. En namelijk, hoe is dat dan? Als het te moeilijk wordt, lopen ze weg. En dat, ik voorspel dat mocht dit kabinet tot stand komen, waarvan ik denk dat het niet zo is, en ik hoop in ieder geval dat het niet zo is, maar mocht dat gebeuren, dan voorspel ik je dat ook dat kabinet niet een heel erg lang leven beschoren zal zijn. Dus waarom denk je dat het niet het geval gaat zijn eigenlijk, dat geen kabinet komt? Oh, omdat ik denk dat uiteindelijk de inhoudelijk toch de verschillen te groot zijn. En met name op het financieel-economische gebied. Ik denk dat ze er niet echt uitkomen. Want er moet bezuinigd worden. Dat zegt iedereen. Vindt de VVD ook altijd, ook traditioneel altijd. Hè, als het economisch slechter gaat, dat er dan bezuinigd moet worden. Dat hoor je nu ook, dat geluid. Hè. Bovendien, het is in de Tweede Kamerdebatten de afgelopen weken ook al wel gebleken. En dan gaan de grote verschillen ontstaan. Daar is destijds het eerste kabinet Rutte opgevallen. Ja. En ik verwacht dat dat een heel moeilijk punt wordt. Ja, maar jij zegt ook van er wordt niet geluisterd naar het tegengeluid. Er wordt weinig tegenspraak bij de VVD. Je noemde een aantal namen. Nijpels, Van Aartsen, Wijsglas. Ik noem de naam Kruithof er ook bij. Ook niet de minste. Maar waarom wordt er niet geluisterd naar een tegengeluid bij de VVD? Wat is dat? Nou ja, dat is moeilijk te zeggen. Want weet je, je moet dat tegengeluid, dat ook in je eigen kring moet je dat organiseren. Je moet stel dat een Ton Elias nog steeds in de fractie gezeten zou hebben, dan moet je die erbij halen. Dan moet je iemand die altijd heel kritisch is. De eerste politiek adviseur van Mark Rutte, dat was Annelies Pleiten, die had er haar missie van gemaakt om tegen alles wat Mark Rutte zei te denken, te zeggen, oh nee, dat kan niet. Oh nee, dat gaan we niet doen. En dan moest Mark Rutte altijd met de argumenten komen waarom het wel moest. En dan uiteindelijk kon ze wel toegeven, maar zij creëerde altijd het tegengeluid tegen Mark Rutte. Ja. Je zei, je begon net met drie punten van kritiek eigenlijk. Twee. Je hebt twee genoemd inmiddels. Nee, ik heb er geen drie genoemd. Ik zei drie, maar hij zei twee. Hij heeft de blunder dus om de deur open te zetten naar de VVD. Dat is één. En dan en de spreidingswet. Ja. Dus dat zijn twee blunders. Maar als je die twee blunders even... Die komen allemaal uit van Dylan Jezilkus. Is die nog wel geloofwaardig dan als partijleider? Nou, ik ben bang dat ik haar niet meer het voordeel van de twijfel kan geven. Twijfel heb ik... Laten we even zeggen, Mark Rutte in zijn beginperiode, dan heb ik het over het jaar 2009, heeft zijn positie aan een zijdedraadje gehangen. Ik zat toen in het hoofdbestuur en in het hoofdbestuur is toen besproken of we wel door konden met Mark Rutte. Daarvoor heeft Ivo Opstelten, nou net niet letterlijk, maar voor iedereen duidelijk, het machtswoord gesproken. Hij was toen de voorzitter, hè? Hij was toen partijvoorzitter, ja. En daardoor is hij daar doorheen gekomen. Dus weet je, een moeilijke start, dat kan elke politiek leider hebben. Maar ik vind op dit moment wel dat Jezilkus het niet, gewoon de te grote blunders maakt. Ja, dus dat is die blunder, de deur openzetten aan de PVV. Ja. Dat is die blunder met die motie. En dat betekent voor jou dat je klaar bent met haar als partijleider. Dat ik daar dichtbij ben, ja. En met jou dus veel die andere prominenten. Ja, dat gevoel leeft ook wel wat breder in de partij. Maar ja, als je naar peilingen kijkt, vindt 80% van de VVD-achterban dat we toch maar dit kabinet aan moeten gaan. Nou, ik vind dat niet. En ik moet ook nog zien dat het lukt. Waarom Rutte kon zich wel herstellen? Waarom zou zij zich niet kunnen herstellen? Nee, wat Mark Rutte had in het begin die kritische groep wel om hem heen zitten. Later niet meer hoor, dat geef ik toe. Maar in het begin had hij echt heel kritische mensen om zich heen zitten die hem bij de les hielden. Mark Rutte was toch een van de van destijds, aan het begin van zijn periode, was hij iemand die in de linkervleugel van de VVD zat. Nou, er zijn een paar types omheen gekomen die ervoor hebben gezorgd dat dat wel weer goed kwam. Dat hij mooi naar rechts ging, bedoel je? Ja, zeker. En ja. De ouderwetse rechtse VVD-thema's ging omarmen in plaats van groen-rechts. Ja. En die kritische massa om Jezilgus heen zie ik nu niet. Maar bij Jezilgus kan je wel zeggen, ja, zij neigt namelijk wel naar rechts. Want zij kan nu een rechtskabinet formeren met de PVV. Waar veel kiezers op zitten te wachten. En zeker ook VVD-achterbanners. Zeker. Dat kan ik niet ontkennen. Het is waar. Alleen ik denk dat een kabinet met de PVV leidt tot grote problemen. Ook wat binnen de PVV. Kijk, Geert Wilders die laat nu allerlei van zijn oude uitspraken. Die neemt hij niet terug. Maar hij zegt, ik zal er nu geen aandacht aan besteden. Daar komt het ongeveer op neer. Ja, maar dat is zo ongeloofwaardig. Zo ongelooflijk ongeloofwaardig. En dat was bij het eerste kabinet Rutte natuurlijk ook. Alleen daar maakte hij geen echt deel van uit. Daar was hij alleen maar gedoogpartner. Maar hij bleef in de Kamer voortdurend tekeer gaan op onderwerpen waar hij de VVD onder andere ook heel erg mee ergerde. En dat gaat weer gebeuren. Want ik geloof nooit dat hij minister... Stel dat het kabinet er komt, wat ik al niet denk. Maar stel dat dat er komt, dan geloof ik ook nooit dat hij minister-president wordt. Dan blijft hij in de Kamer, want anders valt die fractie uit elkaar. Dat kan hij helemaal niet hebben. Dus blijft hij in de Kamer. En dan blijft hij in de Kamer, blijft hij die geluiden toch af en toe gewoon echt naar voren brengen. Ja, nu maak je een paar sprongen. Het kan ook zijn dat hij wel minister-president wordt. Is dat een betere situatie voor jouw partij? Het antwoord is ja, want dan valt het kabinet eerder uit elkaar. Die fractie, als hij die fractie niet meer in de hand kan houden, dan die valt binnen de kortste keer uit elkaar. De enige manier waarop je eenheid in die fractie kan houden is dat hij met een hamer op de koppen blijft slaan. Nou ja, maar voorlopig groeit de partij alleen nog maar in de peilingen, de PVV. En gisteren stond er een nieuw kiezersonderzoek in de Volkskrant en de PVV-kiezer stemde niet op die partij vanwege bestaanszekerheid, maar vooral vanwege migratie. Ja. Vanwege eigen volk eerst, want daar kwam het eigenlijk op neer. Hè? Dat op zich vind ik al verontrustend genoeg. Ja, maar dat wuif je nu wel heel makkelijk weg. Jouw partij wilde verkiezingen op basis van migratie. Maakte het liefst het kabinet opvallen. Ben ik een beetje eens. Eigenlijk vinden jullie elkaar, de VVD en de PVV, vinden elkaar daar op dat punt juist heel erg. Ja, maar daar hoef ik het nog niet mee eens te zijn. Ik vond die kabinetsval ook al niet goed. Je zit bij de verkeerde partij. Nee. Ik loop niet zo snel weg bij een partij. Ik vind dat je dan, als je kritiek hebt, moet je het ook uiten. Maar dan moet je niet weglopen. Maar als je kritiek hebt op Jezilgus, dan moet je ook zeggen wie het dan eigenlijk moet gaan doen. Ja, dat is nog een moeilijke vraag. Daar ben ik wel met je eens. Ja, maar goed, als je kritiek hebt, wie zou het dan moeten doen? Dan hebben we nieuwe verkiezingen nodig. Ja, en ik zou dan zeggen, laten we kijken of we Klaas Dijkhoff toch weer terug kunnen halen. Hij zal het wel niet doen hoor, want Klaas Dijkhoff... Maar Klaas Dijkhoff is nu een van de adviseurs van Jezilgus. Wij weten niet hoe dat precies gaat. Daar weet ik ook gewoon echt niet. En ik heb meer vertrouwen in Klaas Dijkhoff dan in Dylan Jezilgus. En die andere op die lijst, zo Ruben Brekemans en Bente Becker en zo. Dat... Ja, Bente vind ik overigens wel. Maar goed, Bente is ook een van de architecten van deze motie. Ja, heb jij echt het idee dat Jezilgus al aan het bungelen is? Nee. Dat idee heb ik helemaal niet. Nee, zeker niet. Nou, niet alleen bij mij, ik heb er inderdaad geen vertrouwen in dat dit goed komt. Maar ja, misschien word ik wel... Peter, weet jij meer? Nou, nee, ik weet niet of er werkelijk aan de poten wordt gezaagd. Maar kijk, ze kwam best glansrijk in die campagne. Ging ze van start. En zeker. Je dacht echt van, nou, dat kan wel wat knap dat ze Rutte op zo'n manier opvolgt. En toch wel zeggenskracht heeft. Alleen zag je tijdens die campagne ging het... steeds minder en werd het steeds meer duidelijk dat ze een soort spreekbuis was van de mensen. En voel je nou dat er crisis is bij de VVD? Ik heb wel het gevoel dat dit een crisis situatie is. Ja. Want je ziet, nou ja, die peiling, het gaat naar 18. Ik begin een beetje te denken van het CDA, PvdA, die zijn ook ooit zo verkruimeld. Ja. Daar begint het een beetje op te lijken. Wat zeg jij? Dat denk jij, Kruithoff? Dat denk ik ook. Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Want het is, en dat gaat altijd onrust veroorzaken. Dus als je heel erg duikelt in de peilingen, krijg je onrust in de achterban. Nou ja, en als jij op Radio 1 komt, dan heb je direct ook onrust natuurlijk. Hè? Ja, zeker. Ja. Ja. Dus nodigen jullie mij uit. Ja, precies. En daarom stel ik nog even de volgende vraag. De laatste vraag. Ga je de volgende verkiezingen nog stemmen op de VVD? Ja. Of je stelt er naar zit of niet? Jij stemt op de VVD. Ja, want weet je, dat is mijn partij. Ja, zo is dat. Ben je toch een loyale man? Goed, dankjewel. Oud-VVD-spindokter Henri Kruithof. En natuurlijk ook, fijn reces, Peter K. Dankjewel. Dankjewel. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Niet zo leuk zo vlak voor zijn verjaardag, maar Jezus is een stuk minder populair geworden in Nederland. Daarover straks theoloog Frank Bosman, aangevuld met eigen onderzoek. Want hoe zit het met de populariteit van Jezus in de Nederpop? Dat zometeen. Maar we hebben nog wel een gelovige gevonden bij pastoor Herman Vinkers in de kerk. Voor ik bij de omroep kwam had ik een kleine parochie. Maar dat was niet zo'n succes. Ik kon geen orde houden in de kerk. Het ergste was altijd tijdens de preek. Hier in deze kerstnacht denk ik speciaal aan onze zieken, bejaarden. Noemt u maar op. Ik zeg in deze kerstnacht, schoner dan de dagen. Want wie gelooft er nog vandaag de dag? Ja, ik. NPO Radio 1. Nu het NRC-journaal, Jan van de Putten. De gaskraan in Groningen mag komend jaar tijdelijk open als het erg koud wordt. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door Groningse overheden en de Groninger Bodembeweging. De Nederlandse man die gewond raakte bij de schietpartij bij de Karels Universiteit in Praag is volgens Buitenlandse Zaken buiten levensgevaar. Hij ligt nog wel in het ziekenhuis. Over zijn identiteit wil het ministerie niets kwijt. De Europese Commissie is akkoord met een hulppakket van 118 miljoen euro voor de Palestijnse autoriteit. Het geld kan worden gebruikt voor betalen van pensioenen en salarissen op de westelijke Jordaanoever en voor sociale uitkeringen. En de vrouw die gisteren in Wilp in Gelderland zwaar gewond raakte door een omwaaiende boom is overleden. Ze zat op de fiets. Haar duopassagier raakte licht gewond. Pas op, nu volgt een mening. Is op vrijdag, uiteraard. Kees van Amstel. Ik kan het er nog één keer over hebben. Het was namelijk alweer groot nieuws deze week. Het lerarentekort. Groundhog Day. Toch luisteren. Vertel maar, WNL. Een roerig begin van de laatste lesweek voor de kerstvakantie. Een record aantal vacatures in het onderwijs. En dat is ook niet zomaar opgelost. Nee, zeker lerarentekort. En wat hadden de huidige demissionaire ministers te zeggen? Oh, en geef daarna als presentatrice een oordeel in één woord. De onderwijsministers waarschuwen dat het tekort aan leraren blijft oplopen, ondanks alle plannen en maatregelen. Nou, treurig. Ja, zeker treurig. Wie alleen al deze week de term lerarentekort opzocht op internet, nou, die kreeg een hoop, hoor. Een kleine bloemlezing. Lerarentekort in Amsterdam voor de 4 jaar op rij gestegen. Lerarentekort loopt nog verderop in Noord-Holland, Zuid-Holland. Maar let op, ook Overijssel, Zeeland, Drenthe. In Almere mist een kwart van de docenten. Even voor het beeld, Rotterdam. 20.000 Rotterdamse kinderen hebben geen juf of meester. 20.000 in één stad, hè? Je zou verwachten dat de politiek onderwijs nog steeds bovenaan het prioriteitenlijstje heeft staan. Zeker na dit bericht. En uit CBS-cijfers van deze ochtend blijkt dat meer dan 40.000 vacatures openstaan in het onderwijs. Dat was in het afgelopen schooljaar. 40.000 vacatures en het neemt toe. En ja, van de mensen die al voor de klas staan, zijn die eigenlijk wel bevoegd? Bij ons is ongeveer 15% niet bevoegd. Dat wil zeggen, er staat wel iemand voor de klas, maar niet met het juiste diploma. Dat heet een verborgen tekort. Het verborgen tekort. Er staat iemand. Wat fijn. Iemand. We hebben dus een lerarentekort en ook nog een verborgen lerarentekort. Nou, politiek, ga er maar aan staan. Maar vlak voor de verkiezingen bleek hier bij de Nieuws-BV al dat het onderwijs minder hoog op het lijstje staat. Is er wat jou betreft voldoende aandacht in de campagnes voor dit lerarentekort? Wij zien echt heel weinig aandacht voor het onderwijs in zijn algemeen. Nee, sterker nog, de partij van Yazilgus vindt het wel genoeg aandacht zo. Maar de VVD wil bezuinigen op onderwijs. Ja, bezuinigen, VVD. Nou, voor basisschool en voortgezet onderwijs misschien nog een uitzondering. En dan weer een nieuwe VVD-minister, Marielle Paul. Met weer nieuwe plannetjes. Nou, ze lijkt strijdvaardig. Wat ik doe is elke dag aan de slag gaan om dat lerarentekort aan te pakken. Elke dag is ze bezig, maar helaas, zoals minister Paul zelf zegt, ze is geen kruising van Tovervee en Angela Merkel. Je krijgt dat in je eentje niet gecheft, hè? Ik heb geen toverstokje waarmee ik leraren tevoorschijn kan toveren. Weer schaffen es nie. WNL wreef haar nog even cynisch in dat haar maatregelen niet werken. U doet van alles, u noemt allerlei maatregelen, maar het werkt blijkbaar niet. Sterker nog, die tekorten zullen ook nog toenemen. Kijk, bijvoorbeeld die 1,5 miljard erbij voor basisschooldocenten klinkt enorm. Maar de bekendste wethouder van onderwijs, Marjolein Moorman, verwoordde het goed deze week. Ja, de loonkloof is gedicht. Hè. Dus de basisschoolleraren die kregen minder betaald dan de leraar op de middelbare school. Nou. Ze kregen eindelijk waar ze recht op hadden. Niks verhoging. En je kan meer salaris geven, werkdruk naar beneden halen. Gebeurt nog steeds niet genoeg. Maar bijvoorbeeld in het middelbaar onderwijs gaan docenten ook weg vanwege, is een beetje taboe, de leerlingen. Echt een heel zwaar beroep. Ik heb toevallig ook iemand in de familie die voor de klas staat. En die zegt ook van ja, het is gewoon zo zwaar geworden. De klassen zijn vaak zo lastig. Mobieltjes, de mondige Nederlandse leerling, geen motivatie. Ze halen het toch wel, de 5,5 cultuur. Meest gestelde vraag aan docenten is nog steeds: mogen we eerder weg? Heb je zin in een VMBO-klas op vrijdagmiddag, ondanks het hogere salaris? En er komt dit nog overheen. En dat je gewoon te maken hebt met vergrijzing, met mensen die stoppen met het vak. De vergrijzing kan de minister niks aan doen. Het tweede wel. De pabo's en lerarenopleidingen krijgen minder aanmeldingen. Zorg dat die jonge docenten niet in een tijdelijke contractenmolen komen. Hè? Een vast contract bij gebleken geschiktheid. Ik moet het goed zeggen. Regel wettelijk dat ze niet meteen met een propvol rooster vanwege het lerarentekort voor de leeuwen gegooid worden. Hetzelfde voor zijinstromers. Een veel te groot deel haakt snel af. Regel die kleine klassen nu wettelijk en maak de lerarenopleiding zeker niet makkelijker. Wat zijn we gaan doen in Nederland? We zijn de hele tijd de lat lager gaan leggen. Ja, daarmee gaat de waardering voor het beroep natuurlijk niet omhoog. Geef het status, want het is nog steeds een mooi beroep. Het blijft raar in Nederland, vrij naar cabaretier Lebbes, dat degene die op je geld past een 3 keer zo hoog salaris krijgt als degene die op je kind past. En het iets leert, het opvoedt, steunt, troost en omhoog helpt. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op X. Trek alle aanklachten tegen Iraanse filmmakers in. Die oproep doet een coalitie van filmmakers wereldwijd aan het regime in Iran. Op dit moment zijn meerdere regisseurs in Iran opgepakt en bestraft voor het maken van maatschappij-kritische films. En een van hen is Ali Asghari. En zijn film Until Tomorrow die draait vanaf nu wel in de Nederlandse bioscopen. Ik ga erover praten met de Iraans-Nederlandse filmmaker Nafis Nia. Welkom. Dank je wel. Ja, laten we eens even met de film beginnen. Want jij hebt Until Tomorrow al gezien tijdens het Movies That Matter Festival. Waar gaat de film in het kort over? Until Tomorrow volgt een dag uit een jonge vrouw. Een jonge ongehuwde vrouw, Fereste. Dat is een dag van haar leven. En zij hoort dat haar ouders naar haar toekomen. Ze wonen in een andere stad. En zij heeft een kind uit gewoon wedlock. Een onwettig kind. En dat zorgt voor een stressvolle dag. Ja, en wat maakt die film zo bijzonder voor jou in jouw ogen? Omdat het heel herkenbaar is. Het is een simpel plot. Maar omdat Fereste en haar vriendin langs allerlei eigenlijk haltes lopen waar een jonge Iraanse vrouw mee te maken krijgt in een opgelegd patriarchaal systeem dat in Iran heerst, dan zie je hoe een Iraanse vrouw eigenlijk leeft. Ja, deze jonge vrouw moet eigenlijk, dat zie je de hele film lang, eigenlijk de baby zien weg te stoppen voordat haar ouders op bezoek komen. Want ze mag eigenlijk geen kind hebben, toch? Nee, het is onacceptabel voor haar ouders en ook natuurlijk voor de samenleving om een seks voor het huwelijk te hebben, laat staan een onwettig kind. Dus dat zorgt voor een enorme stress. En Maar dat is niet alles. Je ziet natuurlijk hoe de maatschappij ook reageert. Bijvoorbeeld haar vriendin wil heel graag helpen, maar ze kan niet, want zij woont zelf in een studentenhuis en dat is not done. De buren kunnen niet helpen. De man, de vader van een baby, is eigenlijk zo machteloos en helemaal geen controle over zijn leven, laat staan over een zeg maar gezin of zo. Dus dan zie je hoe stressvol eigenlijk het bestaan is van een vrouw. Ja, en je, nou heb jij de regisseur Ali Asghari gesproken. Was je eigenlijk verbaasd dat hij een man was? Ja, dat toen ik over Until Tomorrow las, had ik meteen een soort aanname van oké, dit is een soort vrouwfilm. Een film die door een vrouw gemaakt zou zijn. En tot mijn grote verbazing kwam ik erachter dat het een man was. Dus toen ik hem ontmoette, zei ik ook tegen hem. En hij zei, ja, nou, dat kan ik me wel voorstellen. Maar ik ben opgegroeid met 6 zussen. zussen die mijn groei, mijn karakter hebben ook gevormd. Door hun geëmancipeerde kijk naar de wereld. Hoe ze zijn, hoe zij denken en handelen. En dat heb ik ook meegenomen. En ik vind het ook een verplicht van een man die ook aandacht besteedt aan het zeg maar voortzetting van de strijd van Iraanse vrouw voor het behalen van zeg maar gelijkwaardige rechten. Ja, hij is die strijd aangegaan, maar dat is niet onopgemerkt gebleven. Want hij is ook opgepakt in Iran, heeft een reisverbod gekregen. Hij mag het land niet meer verlaten en hij mag de komende 10 tot 20 jaar geen films meer maken. Waarom? Ja, kijk, toen de film uitkwam, en net hoorde ik over de film, het leek dat de film eigenlijk een hele kleine film zou worden die ergens een beetje langs kleine festivals heen gaan en that's it. Maar Ali Asghari wist het ook natuurlijk niet. Maar toen was het natuurlijk opeens de beweging Vrouw Leven Vrijheid. En daardoor kreeg de film eigenlijk enorm veel aandacht. En zelfs als deze beweging er niet zou zijn, zelfs de film zou in Iran ook draaien als een drama ook vertoond worden en er was verder ook weinig aan de hand. Maar door die beweging heeft natuurlijk het regime in Iran ook aandacht op op welke manier onze kunstenaars of journalisten Iran naar voren trekken en Iran introduceren. En het is natuurlijk hem verweten wel van, ja, je schetst een slecht beeld van Iran. En dat kunnen ze natuurlijk niet aan. Ja. Het Iraanse regime tolereert op dit moment geen kritiek, nou ja, geen feedback. En hij is ook niet de enige die is opgepakt, want de laatste tijd zijn er veel meer Iraanse filmmakers opgesloten. En toch blijven er maar toch mooie films uit Iran komen. Hoe is dat mogelijk? Ja, zij zijn gewoon creatieve mensen die overal een beperking opgelegd krijgen. Maar toch vinden ze een manier om hun verhalen te vertellen. Al is het echt tegen een hele hoge prijs. En dat is natuurlijk niet de strijd van nu en van gisteren. Dat is een decennia lang strijd tegen onderdrukking. Ja. En mensen zijn het zat. En vooral natuurlijk de laatste 2 generaties. Twintigers van nu en dertigers van nu in Iran. Die zijn het zat. Want zij zeggen, wij hebben helemaal niks te maken gehad met deze revolutie. Met de islamitische regering. Wij hebben er niet voor gestemd. We zijn er niet mee eens. Wij willen vrijheid. Daar hebben we ook recht op. Ja. Ik bedoel, in mijn tijd dacht ik ook dat ik recht op vrijheid heb. Maar ik ging het niet opeisen omdat de angst zo groot was dat je dat niet eens durfde. Maar deze generatie zeggen van nee, ik eis dat op en ik heb er recht op. Ja. En daar gaan ze natuurlijk ook een hoge prijs voor betalen. Ja, maar nu heeft in ieder geval de internationale filmcoalitie, waaronder ik het ITFA en het Internationaal Filmfestival Rotterdam ook bij horen, opgeroepen deze filmmakers vrij te laten in Iran. Ik hoop dat Iran luistert. Ik weet het niet, maar het enige wat wij kunnen doen is allemaal naar de film Until Tomorrow gaan. Die draait vanaf nu in bioscoop in heel Nederland. En dankjewel, filmmaker Nafis Nia. Ja, heel graag. je huis. Op het dak waar ik ooit onder sliep, ligt nu ijs. Bevroren zoals alles bij ons bevroren. En het sneeuwde, het stormde en ik stond daar maar te kijken. Dat ik hier sta betekent niet dat ik je mis. Ik zoek naar bewijs dat het echt over is. Laat mij je nog een keer zien. Dus ik kijk door het raam en ik zie je daar staan. Met een ander zoals ik vaak heb gedaan. Met jou totdat de winter kwam. De mooiste tijd van het jaar. Clean Pete en Tim Knol. Er volstrekt zich een levensbeschouwelijke ramp, aldus de EO. De Omroep heeft deze week laten onderzoeken hoe relevant Jezus nog is in het leven van de Nederlanders. En ze zijn daar erg geschrokken van de uitkomst. 8 op de 10 Nederlanders kan prima zonder Jezus. Zoveel mensen geloven niet dat hij ooit uit de dood is opgestaan. En zelfs 1/3 van de christenen zien hem ook niet meer als zoon van God. Theoloog Frank Bosman, goedemiddag. Goedemiddag. Ben jij nou geschrokken van deze uitkomsten van dit EO-onderzoek... dat 80% van de Nederlanders Jezus niet meer relevant vindt? Nou ja, ik snap het natuurlijk dat als je de EO heet... en er komt uit dat 80% van de Nederlanders niet meer in jouw kernproduct gelooft... dat je dan een beetje geschrokken reageert. Dat snap ik wel heel goed. Maar aan de andere kant, als je een beetje sociologisch om je heen gekeken hebt... de afgelopen decennia, dan... verbaast me dat zelf eigenlijk niet zo heel erg. We zagen uit allerlei onderzoeken, onder andere van de EO zelf... maar ook van Dagblad Trouw en van allerlei onderzoeksinstituten... dat de hoeveelheid Nederlanders die zich bijvoorbeeld als christelijk... of als kerkelijk of als religieus beschouwen... dat die al decennia lang afgenomen zijn. En zelfs dat de meerderheid van de Nederlanders überhaupt niks zegt... niks met religie en spiritualiteit maar, te maken hebben. Maar goed, dus Jezus is in Nederland, Jezus is in Nederland niet meer zo hot, maar hoe zit dat wereldwijd? Nou, wereldwijd is Jezus nog steeds de hottest kid in town. Wereldwijd komen er nog steeds niet alleen meer mensen bij... maar er komen ook meer gelovigen bij. Voornamelijk katholieken en moslims doen het wereldwijd erg goed... als het gaat om het vergroten van het ledenaantal. Daar is religie, dus andere delen van de wereld... is religie eigenlijk nog een vanzelfsprekend onderdeel van het alledaagse leven. En eigenlijk zijn we hier in West-Europa en in iets mindere mate in Noord-Amerika... eigenlijk een soort heel raar, historisch, heel raar experiment aangegaan... Wat gebeurt er als we de maatschappij inrichten zonder een beroep te doen op God? En in dat experiment zitten we eigenlijk middenin. Ja, dus Jezus wordt hier minder populair. Maar nu hoor ik dat de paus naar België gaat komen volgend jaar. Maar eigenlijk moet hij dus ook naar Nederland komen. Want ja, hier kan hij nog echt missiewerk verrichten. Ja, nou ja, sterker nog, toen Franciscus net tot paus gekozen was... is er een lobby geweest van Nederlandse katholieken om hem naar Nederland te krijgen. Maar de Nederlandse bisschoppen waren niet zo denderend enthousiast... En dat is dus afgeketst. En nou gaat hij wel naar de Belgen en niet naar de Nederland in. En daar heb ik vriendjes mooi over in. Nou, god. Ja. Als die komt in België, dan gaan we jou zeker nog bellen. Dankjewel, theoloog Frank Bosman. En ik wens je natuurlijk fijne kerstdagen. Zalig kerstmis. Op weg naar het licht. Eigenlijk zijn alle kerstliedjes verbonden met Jezus. Kerst is inmiddels zijn verjaardag. Maar hoe zit het met de populariteit van Jezus in de nederpop? Dat heeft Nieuwsbv-regisseur Leon Polman eventjes voor ons op een rijtje gezet. Leon, goedemiddag. Heeft er ooit een Nederlandstalig lied over Jezus op één gestaan? Nee, dat niet. Maar wel een lied over iemand die naar de kerk ging. Dat was in 1970. Toen stond D.C. Lewis week op één met een lied over zijn kerkbezoekjes. Ik ben niet hervormd of zo, niet katholiek. Ik kom alleen maar hier voor de muziek. Mooi. D.C. Lewis, hè? Die was dus gek op de muziek in de kerk, maar niet per se op Jezus. En je wilde weten hoe het staat met de liefde voor Jezus, ja, in de wordt popmuziek. Wordt hij nog een beetje bezongen, heden ten dagen? Jawel, zo af en toe. Heel bekend is bijvoorbeeld deze van Robert Long. Niet per se uit liefde voor Jezus, maar zoals professor dokter ingenieur Akkerman zou zeggen, ik word genoemd Jezus red. Het is maar al te waar, helaas, de paus, de kerstman, Sinterklaas. Zij zijn al eeuwenlang de baas en eeuwenlang al even dwaas. Jezus red, alle mensen uit de dood. Jezus, red Jezus, red Jezus uit de grond. Ja, dat is een ijzersterk nummer, hè? Maar werd geen hit hoor destijds. Maar wist je dat Robert Long het aan het eind van zijn leven nog een keer heeft geprobeerd? Oh ja? In 2006, ja, met Jezus redt nog altijd. Jezus redt nog altijd, maar vertel me dan eens wie. Er zijn landen zat waar iedereen crepeert, waar men door honger en door oorlog wordt verteerd. Of het nou Congo is, of Bangladesh, of in de Sinaï. En deze ken je ook, want we blijven een beetje in de satirische hoek. Van Cote en de Bie, alias de Positivo's. En het verhaal was zo, eerst heetten zij Freddy en his ruigpoten. Maar daar hadden ze helemaal geen succes mee, tot zij de heren ontdekten. En toen kwamen ze met dit nummer. Jezus had genoeg aan wijn, daar hoef je niet voor in de kroeg te zijn. Jezus had genoeg aan wijn en dat behoeft geen kandekru te zijn. Jezus had genoeg aan wijn. Jezus zou ook nu tevreden zijn met een wijntje zonder flauwekul, zoals Jezus dronk in het wijnjaar nul. Schitterend. Maar heeft er nou überhaupt wel eens een keer een Nederlandstalig lied over Jezus de top 40 gehaald? Nou, wel een lied over de Zoon van God. Oh, oh, de Zoon van God was terug op aarde, man. Zelfde boodschap, zelfde haar. And all you need is love, so mooi. Maar kennelijk niet. Ja, dit is Akda de Munnik met Laat me slapen, maar dit gaat niet over Jezus. De Zoon van God is hier John Lennon. Ja, oké, dat is waar. Maar ja, oké, dan reken je deze vast ook niet goed. Dat zijn de goden zonen, de club uit Amsterdam. Ajax gaat scoren, weer scoren, yeah. Dennis Lucassen met de goden zonen, dat durf jij na gisteravond nog te draaien? Ja, Hercules was toch ook een god? Oh ja, maar die kwam niet, maar Hercules kwam niet uit Amsterdam. Oh nee, nee. Uit Griekenland. Dus... Ja, nou, even kijken hoor. Danny Lucassen was dit dus, hè? Maar goed, ik heb één Nederlandstalig lied kunnen vinden waarin Jezus' naam ook echt gezongen wordt, dat ook een top 10 hit werd. En Jezus was een visser die het water zo vertrouwde dat hij zomaar over zee liep, omdat hij had leren houden. Natuurlijk Herman van Veen, maar dit is natuurlijk eigenlijk een vertaling van Leonard Cohen. Mm-hmm, ja. Maar zijn er eigenlijk ook geen recentere voorbeelden? Heb je echt niets moderners over Jezus? Jawel, jawel, want dit lied was natuurlijk eigenlijk Suzanne ook, hè, en niet Jesus. En ik heb ook een liedje gevonden wat niet zo oud is en dat heet ook gewoon Jezus. Van de Sallandse rockband Bukkers. En hierin verliest de zanger zijn vriendinnetje aan Jezus. Want laatst be het vrien, toen rup ze zelf zien daar. Er waren wel mensen verbolgen over dit liedje, hoor, destijds. Maar dat vond die zanger Hendrik-Jan Bukkers echt onzin. Hij zegt, het was een lolletje. En wie zich hierdoor gekwetst wil voelen, moet dat vooral niet laten. Maar dan ben je wel een behoorlijke suffe preutse kwezel. Suffe preutse kwezel? Ja, dat ben je dan. Dat zijn wel echt krachttermen. Maar goed, Leon, je hebt toch wel vast één lekker Nederlands plaatje over Jezus? Jawel, ook een modern liedje. En dat is een liedje van de Jerry Hormone Ego Trip. En hij zingt dat Jezus leeft. ons huilen s'nachts. Ja, dan weet ik het even niet meer. Alles doet dan pijn, alles doet dan zeer. Ik sluit mijn ogen, vouw mijn handen tezaam. En in het duister fluister ik zijn naam. Want Jezus leeft, hij leeft, ja. Jezus leeft, Jezus leeft, hij leeft, ja. Jezus leeft, hij leeft. Ja, Jezus leeft. De weg, de waarheid en het leven. Al onze zonden zijn ons vergeven. Hij stierf aan het kruis voor jou en mij. Maar stond op uit de dood, dus zingen we blij dat Jezus leeft, hij leeft, ja. Jezus leeft, Jezus leeft, hij leeft, ja. Jezus leeft, hij leeft. Ja, Jezus leeft. Kom, prijs de Heer, prijs de Heer. Hij wil zo graag dat je je tot hem bekeert. Kom, prijs de Heer, nog een keer. Halleluja! Een plaatsje voor jou vrij. Zolang je hem maar als je redder erkent. En je niet lesbisch, bi, trans of homo bent. Oh, Jezus leeft, hij leeft, ja. Jezus leeft, Jezus leeft, hij leeft, ja. Jezus leeft, hij leeft. Ja, Jezus leeft. En God vergeeft. En de duivel beeft. Want Jezus leeft! Wauw, wat een kerstplaat is dit van Jerry Hormone Ego Trip. En hij zong Jezus leeft. Luidt het weekend in. Ik heb echt letterlijk hier in mijn handen een gouden envelop. Wat is volgens u het NPO Radio 1 non-fictieboek van het jaar 2023? Stem nu op nporadio1.nl/non-fictie en maak kans op het winnende boek. Maar wie is de winnaar? Vanmiddag reikt Umberto de prijs uit in zijn programma live vanuit Bibliotheek Neuden in Utrecht. En de winnaar? Stem nu op nporadio1.nl/non-fictie en luister naar vanmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ho, ho, ho. Nee, niet de kerstman, maar Erik Scherder hier. Hersenwetenschapper. Beste ouders, ik wil u graag iets vertellen. Niks 18 is er ook tijdens de feestdagen. Niet voor niks. Alcohol remt de ontwikkeling van dat prachtige puberbrein. En het ene glaasje voor die ene keer kan de start zijn voor een volgende keer. Nou, dat wilt u toch niet? Dus ho, ho, ho met alcohol onder de 18. Fijne feestdagen. Niks 18 is niet voor niks. Ster. Kerst vier je samen met Weekamp. Open de app en shop de leukste cadeaus voor onder de boom. Zoals luxe geuren van Hugo Boss en Calvin Klein met korting tot 50%. En bestel je vandaag, dan heb je het voor kerst in huis. Dat is het mooie van de feestdagen bij Weekamp. Kom naar Hof van Nederland. Museum over vrijheid, vroeger en nu. Wat is vrijheid voor jou? En geldt dat voor iedereen? Ontdek verhalen over moed en verzet. En hoe we in Nederland voortdurend streven naar vrijheid en gelijkheid. Van de middeleeuwen tot vandaag. Bezoek Hof van Nederland in het historisch hart van Dordrecht. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. Een skigebied waar je langer glijdt dan heen rijdt. Snowworld.com, bergen vol plezier. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Een goede leider blijft altijd kalm. Ik ben Peter van Num en in mijn boek Notities van een generaal deel ik mijn lessen over werk en leven. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. In aanloop naar 1 januari, als de Nieuwsbv precies 10 jaar bestaat, spreken we elke dag iemand die een belangrijke rol in de Nieuwsbv heeft gespeeld. En vandaag is dat misdaadverslaggever Mick van Wely. Hij schoof heel vaak aan over allerlei grote criminele zaken. Maar goed, dat straks. Nu eerst 1 dodelijk slachtoffer na de storm Pia. Meer daarover, het NOS Journaal, Jan van der Putten. De vrouw die gisteren zwaar gewond raakte tijdens storm Pia is overleden. Vrouw van 39, ze zat op de fiets toen er een boom op haar viel. Dat gebeurde in het Gelderse dorp Wilp, waar ze woonde. De vrouw werkte bij een zorginstelling als begeleider van mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens dat ongeval was ze ook aan het werk. Ze maakte een fietsritje met een cliënt die ook op de fiets zat. En die cliënt raakte licht gewond. Het kabinet mag deze winter in uitzonderlijke gevallen toch nog een beetje gas winnen in Groningen. De Raad van State oordeelde vandaag dat een kabinetsbesluit daarover niet hoeft te worden geschorst. Dit najaar besloot het kabinet dat als het streng vriest overdag, er toch nog een beetje gas uit het Groningenveld kan worden gehaald als noodoplossing. De Groninger Bodembeweging en Groningse overheden hadden daarop een zaak aangespannen. Die hebben ze dus bij deze voorlopige voorziening verloren. Koert Vossen is van de Groninger Bodembeweging. Wat is uw reactie, meneer Vossen? Ja, goedemiddag. Nee, wij zijn teleurgesteld met dit besluit van de Raad van State. We waren al eerder überhaupt met het besluit teleurgesteld. Dat hebben we eind september ook laten weten bij de staatssecretaris. Wat blijkt is dat toch de leveringszekerheid ook dit keer weer gaat boven de veiligheid van Groningers. Dat was een van de belangrijke conclusies van de parlementaire enquêtecommissie. Dat de leveringszekerheid altijd als rookgordijn is gebruikt. Ja, en ook nu prevaleert die weer. Ja, volgens de Raad van State, die zegt in het besluit, nog niet het definitieve besluit, ja, je hebt aan de ene kant dat de bewoners een groot belang hebben bij een zo spoedig mogelijke definitieve beëindiging, maar er is ook de leveringszekerheid waar Veilbrief dan weer op moet letten. Ja, dat klopt, maar dan gaat het over de vraag welke leveringszekerheid. Gaat het dan om leveringszekerheid aan huishoudens, aan ziekenhuizen, aan bejaardentehuizen? Of gaat het ook aan leveringszekerheid aan de zware industrie? En daar is een Europese verordening voor. Die zegt van daar moet je onderscheid in maken. En dat is niet gebeurd. En er komt in het voorjaar natuurlijk nog dat definitieve besluit van de Raad van State. En zegt Veilbrief dan ook, ja, het is maar tot einde gasjaar, dus 1 oktober 2024, dan is het echt klaar. Ja, maar deze winter zal toch duidelijk worden of er nog gas wordt gewonnen. Stel dat we een koude winter krijgen, dan gaat de gaskraan wel weer open. En de behandeling door de Raad van State ergens in het eerste kwartaal, zeg februari, maart, is dan mosterd na de maaltijd. U bent er nu niet gerust op in elk geval, hoewel het natuurlijk nu 13 graden wordt, geloof ik, straks. Ja, nu wel, maar dat zegt niks over een maand. Dan kan het wel 10 graden vriezen. Ja. Ik dank u voor uw eerste reactie, Koert Vossen van de Groninger Bodembeweging. De Nederlandse man die gewond raakte bij de dodelijke schietpartij in de Tsjechische hoofdstad Praag is buiten levensgevaar, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die man ligt in het ziekenhuis, over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Gisteren begon een man bij de Karels Universiteit in Praag te schieten. Er vielen zeker 14 doden, onder wie de dader. En zeker 20 mensen raakten gewond. Over het motief van die 24-jarige dader is nog weinig bekend, zegt Katrien Straatman van de Buitenlandredactie. Hij had een wapenvergunning, maar hij had heel veel wapens. Ook heel veel wapens waren op dat moment in het universiteitsgebouw. Dus het had nog veel erger kunnen zijn, zegt de politie, als ze niet eerder hadden ingegrepen. Verder is er weinig bekend. Wel zou hij geïnspireerd zijn geraakt door andere schietpartijen in andere landen, met name ook in Rusland. De politie denkt dat de dader alleen handelde en dat hij geen terroristische bedoelingen had. De Tsjechische regering heeft voor morgen een dag van nationale rouw afgekondigd. Er is opnieuw twijfel aan de bewering van Israël dat het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza een Hamas-commandocentrum was. Het Israëlische leger deed daar een inval. De Amerikaanse krant Washington Post onderzocht bewijsmateriaal van het leger en satellietbeelden. Volgens de krant waren de ziekenhuisgebouwen niet aangesloten op tunnels van Hamas. De Europese Commissie heeft een steunpakket van 118 miljoen euro goedgekeurd voor de Palestijnse autoriteit. Dat geld kan volgens de commissie helpen bij het betalen van de salarissen en pensioenen van ambtenaren op de westelijke Jordaanoever. En ook sociale uitkeringen voor kwetsbare gezinnen en behandelingen in ziekenhuizen in Oost-Jeruzalem. In de Rotterdamse haven is bijna 1200 kilo cocaïne ontdekt, met een waarde van zo'n 90 miljoen euro. De drugs waren verstopt in een zeecontainer met bananen uit Ecuador. De cocaïne is inmiddels vernietigd. Het NOS-journaal. De voormalig directeur van stichting Kanjerwens is veroordeeld tot 9 jaar en TBS vanwege misbruik. Volgens de rechter is bewezen dat de man zich vergrepen heeft aan meerdere minderjarige jongens die tussen de 8 en 15 jaar oud waren. De rechter neemt het hem zeer kwalijk dat in een deel van de gevallen dat misbruik plaatsvond toen de jongens waren toevertrouwd aan de zorg van de directeur. Stichting Kanjerwens organiseerde dagjes uit voor chronisch of ernstig zieke kinderen. Die stichting bestaat inmiddels niet meer. De opleiding en het imago van BOA's moeten verbeteren. Dat zegt vakbond ACP na ophef over het tv-programma Vandaag Inside. Columnist en programmamaker Özcan Akyol zei daarin dat als je niks meer kan, dan word je BOA. Dat stoort Richard Gerrits van vakbond BOA-ACP, omdat BOA's volgens hem nuttig werk voor de samenleving verrichten, omdat er een tekort is aan politie. De ergernissen die we met elkaar hebben, dat kan hondenpoep zijn of scootertjes door het winkelcentrum, fietsers, dat soort dingen allemaal. Mensen die in het bos lopen, die beesten af aan het schieten zijn. We vinden allemaal dat daar iets tegen gedaan moet worden. En daar zijn BOA's voor om dat te controleren, te handhaven. En wij waarschuwen altijd eerst voordat we bij wijze van spreken een boete uitschrijven. Dus het beeld wat geschetst is totaal anders dan... De werkelijkheid is anders dan wat geschetst is in het programma. En ook demissionair minister Jesselgus van Justitie en Veiligheid, waar de BOA's onder vallen, is niet te spreken over de uitlatingen in VI. Dat je vanuit je gemakkelijke stoel op deze manier over mensen praat die eerlijk werk doen, die er staan voor u en mijn veiligheid. Ja, dat doet mij pijn, daar vind ik heel veel van. Maar het is mijn taak om op te komen voor die BOA. In Nederland werken ongeveer 23.000 van die bijzondere opsporingsambtenaren. Onder meer als handhavers voor gemeenten, als boswachters en in het openbaar vervoer. En vakbond ACP denkt nu na om met de naamsverandering het imago van de BOA's op te krikken. En dan naar de rechtbank in Den Bosch, want daar buigt de rechter zich over een kort geding. Dat is aangespannen door omwonenden van een hotel in Uden. Ze eisen dat de asielzoekers, die daar woensdag zijn ondergebracht, daar weggaan. Verslaggever Bo Heijmensen is bij de zaakbode. Inhoudelijke behandeling heeft anderhalf uur geduurd. Wat zijn de argumenten van de omwonenden? Ja, dat er te weinig inspraak mogelijk is geweest. Al in het voortraject vanaf juli, toen bekend werd dat dit hotel van der Valk in Uden een optie was als opvanglocatie, tot aan deze week, waarin er een vergunning is aangevraagd. Ja, de gemeente heeft deze vergunning er doorheen gedrukt, waren de letterlijke woorden van advocaat Snijders. En ze hadden te weinig tijd om deze te bestuderen en om te kijken of ze daartegen bezwaar wilden maken. En daarom stapten ze naar de rechter toen ze zagen dat er al de asielzoekers naartoe werden gebracht op woensdagochtend. Ja, en ze noemen het schandalig te vinden dat de gemeente moedwillig een gerechtelijke uitspraak naast zich neerlegt. Want de rechter had het namelijk geschorst, de vergunning, tot vandaag. Dus dat er nu al mensen zijn, dat is ook illegaal. En bovendien vinden ze dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de omgeving. En ze vragen zich duidelijk af of deze locatie überhaupt geschikt is voor de opvang van asielzoekers van minstens 12 maanden. Want dan heb je het eerder over een langere periode en misschien wel huisvesting, noemden ze dat. Dus ja, zij vinden dat er 6 weken schorsing moet komen, zodat ze dit beter kunnen bekijken. En wat zegt de gemeente dan? Nou, de gemeente Maashorst, waar u er dan onder valt, die zegt, ja, we hebben informatiebijeenkomsten georganiseerd al in september. Daar is ook naar bewoners geluisterd. Er is een veiligheidsplan gemaakt waarin maatregelen zijn opgenomen naar aanleiding van die bezwaren. Er zijn extra camera's opgehangen in een looptunneltje. Er is verlichting opgehangen. En bovendien waren de asielzoekers toen die ene woensdagochtend inderdaad al onderweg. Ze zaten al 11 minuten in de bus richting Uden. Hun plekje in Ter Apel, nou, we weten allemaal hoe druk het is, was al ingenomen. Dus teruggaan was geen optie, zo redeneren zij. En bovendien had advocaat Snijders dinsdagavond al kunnen laten weten van, ja, we maken bezwaar toen die vergunning er lag. Nou, vervolgens maakte deze advocaat een opmerking die totaal in het verkeerde keelgat schoot van de omwonenden. Namelijk, ze zei, ze geven aan dat ze de noodzaak voor het opvangen van asielzoekers ook inzien. Maar als dat echt zo was, dan stonden we hier niet. En toen, ja, brak het aan de andere kant los. Dit zei, dit moet je terugnemen, dit is schandalig. En ook zijn cliënt voert aan, een omwonende, zijn naam is onbekend. Een jaar lang heeft de gemeente de tijd gehad om dit humaan te regelen. Wij willen een voorbeeld zijn voor Nederland. Geen tweede Ter Apel. We worden structureel vanaf juli genegeerd. En wij worden ook bedreigd, werd er gezegd. Dus ja, de rechter concludeerde vervolgens dat deze kwestie nogal wat emoties oproept. Ja, 98 mensen gaat het dan om. Heel kort nog even, wanneer komt 88. De uitspraak? 88. Ze hebben het, zojuist bijgesteld. Ja. Wanneer komt de uitspraak? Straks om 13:30 verwacht de rechter al uitspraak te doen. En dan wordt dus duidelijk of die mensen die er nu al zitten, dus die 88, of die daar mogen blijven. En of het uiteindelijk 300 asielzoekers zullen worden die daar mogelijk terechtkomen. Bo Hemmensen over die asielopvang in Uden. FC Utrecht wordt eigenaar van stadion Galgenwaard. De club heeft een akkoord bereikt over de aankoop met de huidige eigenaar. Zo meldt FC Utrecht op de website. Het is niet bekend wat de club voor het stadion betaalt. De naam stadion Galgenwaard verandert niet. Bijna 12:50, het weer nog vrij veel buien met kans op hagel. Veel wind, het is ongeveer 9 graden. En de aanloop naar kerst, grijs en wisselvallig. Met zondag en maandag veel regen en middagtemperaturen van 13 graden. En bij de ANWB zit deze keer Bianca Damink. Er staan een paar files en in de meeste gevallen heb je ook maar een paar minuten vertraging. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is na een ongeluk bij Barneveld weer vrij. Je hebt daar ook nog een paar minuten op onthoud. In Brabant, daar zijn ze aan het opruimen na een ongeluk op de A67. Van Eindhoven naar Venlo kost dat je 10 minuten extra. En daar staat file tussen de afritten Someren en Liesel. NPO Radio 1. De kraan gaat open. Ga mee met de stroom. Hou je vast. Laat ons niet los. 10, 9, 8, 7. De Nieuws BV. 6. Op 1 januari bestaat de Nieuws BV 10 jaar. We tellen af naar dat moment. Lift off. Jazeker, wij tellen af naar dat moment. En dat doen we vandaag met misdaadjournalist Mick van Wely. Mick van Wely, misdaadjournalist. Die Case S, waar wordt hij van verdacht? Beruchte topgangster deelt de lakens uit in de baaiers van Zaanstad. Motorbende kopstuk Lisander de R. Hoge beroep tegen Patrick V. Michael P. Guillermo B. De Brabantse godfather Martin R. Misdaadjournalist Mick van Wely, jij volgt deze polletje al wat langer. Leuke naam, wie is deze man? Martin van de P. De bijnaam polletje heeft te maken met zijn achternaam. Van der Pol, dan raad ik zo. Zal ik niks zo zeggen. In ieder geval... Er kwamen hier een hoop typetjes langs de afgelopen 10 jaar... die je allemaal besproken hebt. Maar welke is bij jou het meest bijgebleven? Van alle criminelen? Ja. Nou, een van de meest intrigerende kopstukken vond ik wel Martin R. Van de bende van Os, zeg maar. De bekende familie R. Die al jaren uit handen wist te blijven van justitie. En die toen een paar jaar geleden hebben ze die uiteindelijk opgepakt. En er werden toen grote wapenvondsten gedaan daar in de buurt van het kamp. Echt een enorme grote zaak. Die vond ik wel heel intrigerend. En dat ik toen in de rechtbank die rechtszaak volgde. En dat je daar de hele familie R zag. En de dominante godfather Martin. Dat vond ik wel een hele fascinerende zaak. Nou, dit doen we al 10 jaar, de Nieuws BV. Maar daarvoor was het eigenlijk bij BNN, BNN Today. En daar heb jij je radiodebuut gemaakt. Hoe was dat de eerste keer dat je echt op de radio kwam, toen je nog verslaggever was bij het Dagblad van het Noorden? Nou, ik vond het heel leuk. En we hadden toen... ik zat daar voor het eerst voor een boek wat ik had geschreven over de Groningen HIV-affaire. En daarna zeiden ze, goh, zullen we niet vast een misdaadrubriek gaan doen? En dat was dan 's avonds, volgens mij tussen 8 en 10 was het dan BNN Today. En daar had ik dan 10 minuten een kruimrubriekje. En dat is eigenlijk een van mijn leukste periodes geweest. Omdat het namelijk een Gideonsbende was. Maar ik was toen, ik vond het allemaal zo eng nog. Dat ik had dan de vragen uitgewerkt. En ik probeerde dat dan zo natural mogelijk te beantwoorden. Maar ik las het eigenlijk gewoon op. Totdat Willemijn Veenhoven, die toen presenteerde, dat blaadje van het bureau aftrok. En zei, tijdens het programma. En toen moest ik het gewoon doen. En ik weet nog dat ze ook zeiden van, joh, je moet meters maken. En het was een hele mooie periode. En Luc Ikink zat daar, Willemijn Veenhoven. Wat een talent allemaal. Allemaal talent. Maar het was een Gideonsbende. Ja. En ik denk daar met zulke mooie gevoelens aan terug. Ik weet nog, op een gegeven moment was het officieel dan het einde van de crisis. En toen had iemand bedacht van, joh, laten we een fanfareband halen in de studio. En die gaan dan officieel het einde van de crisis inluiden. En toen gebeurde dat ook. En toen kregen we een telefoontje van iemand van de balie beneden bij de NOS. Die zei, ja, er staat hier een hele band in de hal. En toen stonden ze allemaal met toeters in de lift. Zo met die gezichten tegen de wand aangedrukt. Dus ik vond het een hele mooie tijd. En ik weet nog dat ik woonde toen in het noorden. En dus ik moest dan s'avonds helemaal vanuit Noorden naar Hilversum. En na afloop reed ik altijd met 140 of 170 terug om op tijd te zijn voordat de dorpskroeg dichtging om nog even een biertje te drinken na afloop. Kijk, dus het waren mooie tijden. Dat zijn mooie tijden. Dat was nog allemaal BNN Today. Toen werd het nieuwsbv. En Patrick, jij als baas destijds van BNN, hè, ja. Want wij waren natuurlijk bang bij de fusie van het rebelse BNN Today. En dat moest dan een fusie worden met de VARA. En dat zou dan nieuwsbv worden. Dat we waren bang van, ja, maar blijven we nog wel een onafhankelijke, brutale bende? En wordt het niet te links? Het is lang geleden, hoor, dat hier een fanfare in de studio dat stond. Dat dacht ik. Ja, dat dacht dus, ik. Maar ja, toch, we zijn gefuseerd. We zijn nog steeds rebels. Af en toe zijn wij heel rebels. Dat maar, moet ook. Wij zijn dus nu nieuwsbv, bestaan nu 10 jaar. En ik heb in mezelf ook nagedacht in mijn geheugen naar gesprekken met jou de afgelopen jaren. En ik dacht eigenlijk meteen aan deze dag. Vanmorgen werd de broer van kroongetuige Nabil B. doodgeschoten in Amsterdam-Noord. En Nabil is kroongetuige in de zaak tegen de Mokro-maffia. Een zaak die van moord en geweld aan elkaar hangt. Volgens deze vrouw werd er geschoten tijdens een sollicitatiegesprek, zegt ze tegen AT5. Ik wist niet wat gebeurde. Ik rende naar hen toe en toen hoorde ik dat mijn baas, dat hij werd neergeschoten in het pand. Ik kwam ook naar buiten en we waren allemaal in shock geraakt van wat er gebeurde. Ik kan het gewoon niet beschrijven. Ja, de moord op de broer van de kroongetuige. Wat is jou bijgebleven van die dag? Nou, een tijdje daarvoor was het een zaak waarbij een hoofd op een stoep werd gevonden. En toen dacht ik eigenlijk van, nou, dit erger kan bijna niet. En iedereen hield zijn hart vast van, goh, wordt hier nu echt een grens overschreden in de onderwereld, in de wereld van de mokromafia, zeg maar. En toen kwam dit, dat notabene een volstrekt onschuldige broer van een kroongetuige werd doodgeschoten. En ik vond het wel, ja, ik heb daar hele nare gevoelens bij als ik daarover terugdenk. Dat ik dacht van, jeetje, we gaan echt hier zwaar de grens over. Het kan dus nog erger. Ja, en het werd ook nog veel erger. Ja, want jij deed in een aansluitend gesprek ook de volgende voorspelling. Ik denk dat met de liquidatie van de broer van de kroongetuige bij iedereen wel het besef is ingedaald dat het echt wel om een hele ernstige zaak gaat. En een paar keer dachten we in deze mokkeroorlog van, nou, nu hebben we het gehad qua heftigheid. Hè, met een hoofd wat neer wordt gelegd op de stoep. En nu de broer van de kroongetuige die wordt geliquideerd. Maar ik vrees dat dit nog lang niet aan einde is. En je kreeg helaas gelijk. We kregen daarna de moord op de advocaat van de kroongetuige, Dirk Wiersum. Daarna ook nog de moord op Peter R. de Vries. Ja. Wat heftig dat eigenlijk dat je gelijk hebt gekregen. Ja, ik heb een voorspellend vermogen als het gaat om misdaad. Nee, maar ik vond dat ook heel erg. En ik had toen, sommige dingen kun je wel voorzien. En ik vind het verschrikkelijk dat het die kant op is gegaan. Het waren echt hele zwarte jaren. Maar dat geldt ook voor de moord op Dirk Wiersum. Ik weet nog wel dat ik zat te werken op de Telegraaf en dat iemand belde en zei, er is een advocaat neergeschoten. Oh nee, er is iemand neergeschoten. En ik zei, ja, sorry, maar ik ben met hele andere dingen bezig. Ja, maar het is een advocaat. En ik had echt een rilling door mijn lijf van, jeetje, het zal toch potverdomme niet waar zijn. En toen Peter en, ja, heel heftig. Ja, heel heftig. Maar aan de ene kant ben je dan misdaadjournalist. Dus je werkt van de grootste krant van Nederland. En daar sta je dan met je verhalen op de voorpagina. Dus je denkt mezelf, daar gebeurt van alles. Maar aan de andere kant, jij bent ook gewoon mens. Je denkt mezelf, ja, welke kant gaat dit land op? Zijn we niet naïef? Ja. Nou, ik vond het wel lange tijd naïef zijn geweest. En ik denk dat in vrij korte tijd de wereld heel erg is veranderd, de misdaadwereld. En dat heeft te maken met de enorme stroom van cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa, waarbij Nederland en België letterlijk fungeerden als trechters van coke. Hè. Er werd meer geproduceerd in Zuid-Amerika, er werd minder vernietigd. En je kon rond 2011-12 kon je al aanvoelen van, dit gaat gevolgen hebben. He, en het was tegelijkertijd met de reorganisatie van de nationale politie. Het was een puinhoop bij de politie. Er waren recherche tekorten, er werd bezuinigd. Er kwamen nieuwe telefoons waarmee je heimelijk kon communiceren. Dus de politie had geen idee wat er gebeurde. En dat wat toen al een paar kenners voorspelden, zoals bijvoorbeeld Cyriel Feinhout, hè, bekende hoogleraar, van er gaat zoveel geld in om, zet die kraan open en je creëert een monster. Dat creëer je binnen 1 of 2 jaar en het duurt 10, 15 jaar om dat te verslaan. En dat klopt. En dat is ook gebeurd. Er zijn een korte tijd groeperingen zo machtig, zo rijk geworden. Die hebben zich overal ingekocht door corruptie, geweld. En tot mijn ontzetting zei de baas van het OM, Gerrit van den Burg, die net vertrokken is, zei in een interview, in zijn afscheidsinterview, voordat we dit onder controle hebben, is het 2030. En dat is ook zo. Maar goed, je zegt het is dus, ze zijn veel machtiger geworden. Ze zijn ook veel harder geworden. En ja, jij kende Peter R. de Vries natuurlijk ook heel goed. Maar ja, je moet zelf ook goed opletten. Is het je allemaal het waard om dit werk te doen? Die vraag krijg ik vaak. Omdat mensen zeggen van ja, je zit in de persoonsbeveiliging. En wat betekent dat voor je leven? Ja, is het waard? Het is niet zo dat dat in 1 keer is gebeurd. Hè. Het begon bijvoorbeeld met de aanslag op de Telegraaf. Dat was, moet ik even kijken, 2017 of 18, 19. Dat ze met een brandauto naar binnen reden door de gevel na een publicatie. En dan beginnen de veiligheidsmaatregelen. Maar dat stapelt, dat wordt langzaam, bouwt dat zich op. En dan zeg je natuurlijk, ja, ik laat me die kisten. Ik heb geen zin om te stoppen. En daar heb ik ook nooit over getwijfeld. Maar dan wordt het langzaam steeds heftiger. En na de moord op Peter, toen begon de volledige persoonsbeveiliging, dus op het hoogste niveau. Dus dat is een proces wat langzaam zo gaat. En ik heb er nooit over getwijfeld om te stoppen. Ik was er wel, na de moord op Peter R. was ik er wel klaar mee. Ik merkte dat ik strafdossiers aan het lezen was. En dan ging het over, ik schiet die kankervent door zijn kop. En naar de meest vervelende teksten. Dat ik dacht van, ik word er bijna letterlijk ziek van. Ik heb er geen zin meer in. En het ging ook alleen maar, de georganiseerde misdaad begon 80% van mijn werk uit te maken. Terwijl er zoveel leuke, interessante andere dingen zijn. Dus ja. Ik was op een bepaald moment wel klaar mee. En was je ook bang? Nou, ik zou liegen als ik zou zeggen, ik ben nooit bang geweest. Tuurlijk ga je nadenken over, je ziet toch omheen wat realiteit is. Hoeveel voorbeelden zijn er geweest? Tuurlijk weet je, als je hoort dat er een prijs op je hoofd staat en dat mensen je dood willen hebben, natuurlijk ga je erover nadenken. Ja. Maar tegelijkertijd, je probeert zo verstandig mogelijk te opereren. En ik hou heel veel van mijn vak. En ik ben nu met hele andere dingen bezig die me heel veel voldoening geven. Ja, want je bent iets minder op de zware criminaliteit, ja, maar meer bezig met qua jongensjournalistiek, zoals je dat zelf noemt. Wat bedoel je precies? Nou, nee. Dat is één aspect. Nee, kijk, ik vind het allerleukste in mijn vak vind ik kunstroven. Dus grote roven, juwelenroven. In het verleden waren het dan bankroven, maar kunstroven. Ik ben nou bezig met een nieuw boek. Dat gaat over dat soort roven. En dat noem ik wel eens qua jongensjournalistiek. Omdat het gewoon, daar heb je geen geweld. Alhoewel je bij die kunstroven wel een hele duidelijke relatie ziet met de onderwereld. Hè, want de onderwereld zag je ook bij een Van Gogh schilderij. Die werd gestolen nu in 2021 in het Singer-museum in Laren. Dat de onderwereld zo'n werk wil hebben als ruilmiddel. Van nou ja, als ik een zware straf krijg, dan zeg ik oké, ik geef het schilderij terug, maar dan krijg ik strafkorting. En dan, ik ben in die zaak gedoken. Want er werd toen ook een Frans Hals gestolen uit Leerdam. En dan blijkt die Frans Hals 2 keer eerder gestolen te zijn. In het bezit van Klaas Bruinsma. Peter R. de Vries die onderhandelde over het schilderij. De hoofdverdachte uiteindelijk die werd opgepakt voor die Van Gogh roof bleek ook een kunstrover. Iemand die in het verleden met explosieve kerken opblies om kunst te pakken. Dat allemaal voor een schilderijtje. En allemaal voor een schilderijtje. Maar er zitten zulke unieke overeenkomsten in. Een van de verdachten was bijvoorbeeld iemand uit de diamantroof op Schiphol. Dus je ziet heel veel. Er zitten hele bijzondere aspecten in. Ik vind dat heel leuk. Ik ben daar nu 3 jaar mee bezig. En het is ook een vorm van onderzoeksjournalistiek. Je leert van wie zit erachter? Waar zit dat schilderij? Je gaat praten met experts uit de kunstwereld. Dat is en heel je schrijft leuk. Er een boek over, hè? Ik ben bezig met een nieuw boek. Ja. Okay, daar kunnen we dit allemaal mooi lezen, toch? Daar kunnen we het allemaal mooi lezen. Ja, want je zei het net zelf al. Van ja, ik kan heel goed voorspellen. Helaas komt dat vaak dan ook nog uit. Wat voorspel je voor de komende 10 jaar? Nou, mijn zorgen liggen nu vooral bij jeugdcriminaliteit. En er wordt met heel veel gemak nu gezegd, ja, maar het gaat heel goed met een groot deel van de jeugd. Maar die curve, die daling van de jeugdcriminaliteit, die is er ook. Alleen, Je ziet dat die eigenlijk ten einde is. Dus aan de onderkant stagneert die. Sterker nog, op bepaalde vlakken bij de hele jonge criminelen gaat het langzaam weer omhoog. Twee, jongeren houden zich bezig met vormen van criminaliteit die zich niet laten meten. Cybercriminaliteit, drugscriminaliteit. Er is nauwelijks capaciteit om dat aan te pakken. Dus je ziet het niet terug in de cijfers. En als je nu kijkt, dit jaar al 600 aanslagen op woningen. Ongeveer 80% is minderjarig of in ieder geval jong. Hè, dat zijn die explosies die je die explosies, die aanslagen, ja. Ja. Heel veel geweld. Dat baart mij wel grote zorgen. En er groeit nu een generatie op die zo gewend is aan snel geld verdienen, aan dat drugs eigenlijk heel normaal is. De taboe is eraf, het geweld is genormaliseerd. En je hebt te maken met een steeds grotere groep jongeren met een hele complexe problematiek. Het zijn jonge jongens die met een verstandelijke beperking. De jeugdgevangenis zit vol met deze jongeren. Dat zijn eigenlijk kweekvijvers voor de georganiseerde misdaad. Ik maak me daar wel grote zorgen over, want deze generatie groeit op. En je ziet wat voor puinhoop het in de zorg is ook. Ja, maar hoe kunnen we het tij nog keren als het over deze generatie gaat? Ik weet het antwoord niet. De vraag is me 100 keer gesteld. Ik heb er heel veel over nagedacht. Ik weet het antwoord niet. Ik denk dat je vooral heel veel in moet zetten op preventie. Er is een jongerenwerker in Huizen die ik heel hoog op zit, als hij zijn ak had, die zegt van, je moet 1/3 van de jeugd kun je opgeven. Daar moet je niet meer in investeren. Heeft geen enkele zin. Dat is een groep die wil niet anders. Dat heeft geen zin meer. Laat het. Bescherm de samenleving. Investeer niet meer. Besteed dat geld en die tijd liever aan de andere groep. A, first offenders. En B, mensen die wel, jongeren die wel al dikker in het milieu zitten, maar die je nog wel kunt terughalen. En ik geloof dat ook. En ik denk dat je vooral in moet zetten op preventie. Dus op lagere scholen al beginnen. Groep 8. Wat zijn de gevaren? Mijn part hang je posters op in probleemwijken met, hey, aanslag plegen. Dit gaat er gebeuren. Zoveel jaren gevangenisstraf. Dus ik denk dat je heel erg in moet zetten op preventie en op zorg. Op scholen projecten moet draaien. Maar ook duidelijk moet laten zien voor de hardleersen dat, jongen, je gaat echt de bak in. De bescherming van de maatschappij is even belangrijk als de bescherming van het individu. Mick van Wely, dat is een heldere voorspelling. Ik hoop dat ze allemaal luisteren. Bedankt voor de afgelopen 10 jaar en op naar de volgende 10 jaar. Want wij gaan nog eventjes naar Tim de Wit. Tim, Bureau Buitenland, waar gaat dat over? Ja, we hebben een speciale uitzending zo. Want net als de afgelopen weken op vrijdag zenden we de laatste aflevering uit, in dit geval van de podcast Waar is Sarah? Over de zoektocht naar een baby die gered werd op de Middellandse Zee. En we horen zo meteen hoe het met haar afloopt. Voor mensen in crisisgebieden is er geen stille nacht. Want hoe kun je rustig slapen als je moet vluchten voor een oorlog of ramp? ZOA helpt vluchtelingen in landen als Syrië, Jemen en Congo met voedsel, water en onderdak. Jouw gift maakt alle verschil. Geef op zoa.nl. Op zoek naar het perfecte kerstcadeau? Het nieuwe boek Mindfuck Challenges staat vol met illusies en uitdagingen waar je maandenlang plezier van hebt. Bestel hem nu via mindfuck.nl. Help mensen in crisisgebieden wereldwijd. Geef op zoa.nl. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Dit jaar komt 3FM Serious Request in actie voor Stichting ALS Nederland. Volg deze week 3FM Serious Request vanuit het Glazen Huis in Nijmegen. Vraag jouw favoriete plaat aan en doneer via 3fm.nl/plaat. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Zo, dat wordt lekker uitpakken bij Jumbo. Een halve kilo zak witlof, nu voor €1,29. En ga jij deze kerst weer gezellig gourmetten? Onze Jumbo gourmetschotel populair, nu €7,36. En ook Jumbo gerookte Noorse zalm, nu 2 voor €6. En dat voor die prijs, Jumbo. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. Reinaert de Vee. De nieuwe voorstelling van Holland Opera, Duda Paiva en New European Ensemble. Deze kerstvakantie in de Verensmederij in Amersfoort. Reinaert de Vee. Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. Reinaert de Vee, een vrolijke familievoorstelling van Holland Opera. Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen.